آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال رحمت کا بادل چھایا سب سور ملک نے گایا رحمت کا بادل چھایا سب سور ملک نے گایا دیکھو شاہ مدینہ آیا آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال رحمت کا بادل چھایا سب سور ملک نے گایا دیکھو شاہ مدینہ آیا آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال آمینہ بی بی تیرا نصیبہ رب نے ہے چمکایا آمینہ بی بی تیرا نصیبہ رب نے ہے چمکایا تجھ پر ہے کرم کا سایا تیرا رتبہ رب نے بڑھایا تجھ پر ہے کرم کا سایا تیرا رتبہ رب نے بڑھایا تو نے پیارے نبی کو پایا آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال رحمت کا بادل چھایا سب سور ملک نے گایا دیکھو شاہ مدینہ آیا آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال کیسا قادر لائی حلیمہ تو ہے نبی کی دائی حلیمہ کیسا مقادر نائی حلیمہ تو ہے نبی کی دائی حلیمہ بی بی آمینہ کا جایا بی بی آمینہ کا جایا تیری مشکل میں کام آیا تیرا سویا نصیب جگایا آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال رحمت کا بادل چھایا سب سور ملک نے گایا دیکھو شاہ مدینہ آیا آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال غم کے بادل دور ہوئے دکھیاں دل مسرور ہوئے ہیں غم کے بادل دور ہوئے ہیں دکھیاں دل مسرور ہوئے ہیں عالم نے اجالا پایا اب ہر سو نور ہے چھایا عالم نے اجالا پایا اب ہر سو نور ہے چھایا درگا درگا چمکایا آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال رحمت کا بادل چھایا سب سور ملک نے گایا دیکھو شاہ مدینہ آیا آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال محسن ان کے ہی گن گاؤ سارے جہاں کو یہ بتلاؤ محسن ان کے ہی گن گاؤ سارے جہاں کو یہ بتلاؤ نبیوں کا سرور آیا امت کا رہبر آیا نبیوں کا سرور آیا امت کا رہبر آیا وہ شافع محشر آیا آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال رحمت